tagoj de gioia ribelemo. Eble estas en la montoj kaj iomoj da varma mola tero. Ia spazzo, ia faulto, ia fluejo por povi kuri samkiel inundakvo. Probable estas el ĉiuj horoj unu por povi fordoni miajn manojn al karesoj, miajn dentojn al via kolo, mian ŝtormon al via herbejo. Sendube estas el ĉiuj tagoj unu tutcena je pendingo kaj fusilo, tagoj plenaj de respekto, tagoj de ĝoja ribelemo.